Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest sobota, 21 marca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Minister zdrowia może teraz kierować lekarzy w konkretne miejsce. W Polsce wprowadzono stan epidemii. Ze szpitala wyszedł Mieczysław Opałka, pacjent zero. Nad szczepionką pracują laboratoria na całym świecie. O 14 kolejnych przypadkach koronawirusa w Polsce poinformowało wieczorem Ministerstwo Zdrowia. W naszym kraju stwierdzono do teraz w sumie 425 osób z chorobą COVID-19. Rząd wprowadza stan epidemii. To oznacza większe możliwości walki z infekcją, m.in. poprzez ograniczenie poruszania się, regulowanie niektórych cen lub kierowanie poszczególnych osób, w tym lekarzy, do pracy w danym miejscu. Zdecydowano też, że szkoły pozostaną zamknięte do Wielkanocy. Zwiększona zostanie kara za złamanie kwarantanny do 30 tysięcy złotych. Większa będzie również liczba przeprowadzanych testów na koronawirusa do 4 tysięcy dziennie. Mateusz Morawiecki podziękował za to, że ogromna większość Polaków stosuje się do zaleceń służb. Premier mówił, że liczy na to, że po Wielkanocy będzie możliwa zmiana sposobu funkcjonowania państwa. Najbliższe 2-3 tygodnie do świąt muszą być tygodniami pełnej społecznej dyscypliny. W ten sposób chronimy jedni drugich. Stan epidemii daje rządowi możliwość również regulowania cen niektórych produktów, by nadmiernie nie drożały. Mówił o tym minister zdrowia Łukasz Szumowski. Myśmy w tej chwili zlecili analizy, dostaniemy je niezwłocznie i będziemy przymierzali się wtedy do publikacji takich cen. Wraz z dłuższym okresem zamknięcia szkół odpowiednio dłużej wypłacany będzie też zasiłek opiekuńczy dla rodziców. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski zaznaczył, że w tej chwili nie ma potrzeby przekładania terminów matur i egzaminów ósmoklasisty. Karol Surówka, Polskie Radio. Ze szpitala wyszedł Mieczysław Opałka, pacjent zero. Objawy wirusa ujawniły się u niego po powrocie z Niemiec. 3 dni temu lekarze ze szpitala w Zielonej Górze poinformowali, że 66-letni mężczyzna wyzdrowiał. Chciałbym mieć teraz trochę spokoju, powiedział dziennikarzom. Dziękuję opatrzności Bożej, że dostałem dar życia, no. Ale też dziękuję właśnie wszystkim, którzy, tak powiem, też przyczynili się do mojego wyzdrowienia. Chciałbym teraz mieć troszeczkę spokoju. Dziękuję całemu personelowi oczywiście. Mieczysław Opałka był w szpitalu 18 dni. Nad szczepionką pracują laboratoria na całym świecie. Kaiser Permanent w Seattle informuje, że uda się ją uzyskać najwcześniej w połowie przyszłego roku. Wirusolog profesor Włodzimierz Gut mówi, że jest kilka pomysłów na dojście do celu. Albo szczepionki genetyczne, czyli fragment kwasu, który będzie produkował antygeny określone w organizmie, nie produkując oczywiście całego wirusa, bo to było bez sensu. Do takich, gdzie namnażamy wirusa i wybieramy odpowiednie fragmenty jego struktur w celu uzyskania szczepionki, aż do takich, gdzie szukamy wirusa, który będzie osłabiony i nie wywoływał choroby. Prace nad szczepionką trwają też m.in. w Chinach, Niemczech i Rosji. Nowy Jork jest największym ogniskiem epidemii w USA. Do tej pory potwierdzono 5,5 tysiąca przypadków COVID-19. Adrian Kubicki, konsul generalny w Nowym Jorku, powiedział, że służby konsularne pracują, by zapewnić Polakom powrót do kraju. Mamy zakrojoną na szeroką skalę akcję lot do domu również ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Wiele osób decyduje się spędzić ten czas epidemii w Polsce, w swoich domach. Mówimy tutaj o osobach, które przebywają turystycznie w Stanach Zjednoczonych, ale też wiele osób, które tutaj mieszka z racji tego, że Polska radzi sobie z koronawirusem bardzo dobrze. Ma takie poczucie, że lepiej po prostu być w naszym kraju w czasie tej epidemii. Adrian Kubicki dodał, że miejsca w samolotach PLL LOT są też w miarę możliwości udostępniane innym obywatelom Unii Europejskiej, którzy chcieliby wrócić do swojej ojczyzny. We Francji zarejestrowano ponad 12 600 przypadków zachorowań. Zmarło 450 osób. Ponad 5 tysięcy osób zostało umieszczonych w szpitalach. Niemal 1300 chorych znajduje się w ciężkim stanie i przebywa na oddziałach intensywnej terapii. 1400 osób zostało wyleczonych. Informację przekazał Jérôme Salomon, główny inspektor zdrowia. Wirus przemieszcza się po terytorium kraju. Naszym celem jest opóźnienie w maksymalnym stopniu jego ekspansji, chroniąc społeczeństwo, personel medyczny i szpitale, przede wszystkim oddziały intensywnej terapii. W operacjach ewakuacji chorych z odległych rejonów udział bierze wojsko, w tym marynarka wojenna. Marynarka wojenna udostępniła nam okręt i śmigłowce, które w ten weekend przewiozą na stały ląd ciężko chorych, znajdujących się na oddziale intensywnej terapii w szpitalu Vajaccio na Korsyce. Władze zamierzają przedłużyć kwarantannę, która dotyczy nie tylko chorych, ale całego społeczeństwa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy deszcz przechodzący w deszcz ze śniegiem i śnieg, na termometrach od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie do plus 3 na południu. W ciągu dnia sporo chmur, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Padać może na południu, także deszcz ze śniegiem i śnieg. I chłodniej, minus 2 stopnie na północnym wschodzie, około 5 w centrum, 7 na zachodnich krańcach. Trójka. Program trzeci. Thank you. Priscilla Ermel rozpoczęła tę trzecią godzinę nocy z trójką w domu. Dobry wieczór tym, którzy dopiero do nas dołączyli. Irena Dan realizuje teraz audycję. Przed mikrofonem niezmiennie Marta Malinowska. W tej nocy z trójką w domu staramy się grać jak najwięcej polskiej muzyki. I tak też będzie się działo do końca tej godziny naszego spotkania, czyli do pierwszej. Zwykle o tej porze odbywał się polski beat, więc moja obecność po północy w sobotę jest już typową sytuacją, no ale dzisiaj będziemy grać trochę inaczej niż zwykle, chociażby ze względu na fakt, że nadal kontynuujemy spotkania z polskimi artystami, którzy opowiadają o tym, jak radzą sobie z tym czasem kwarantanny. Przed nami muzyczna propozycja od Gaijin Blues. Living Schwarzwald, nagranie pochodzące z debiutanckiego wydawnictwa duetu Gaijin Blues. Poprosiłam Naftę, czyli jedną drugą tego zespołu, o to, żeby także podzielił się swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami co do tego, jaki wpływ na branżę i na rynek muzyczny ma obecna sytuacja. Na pewno czekają nas ciężkie miesiące. W ciężkiej sytuacji szczególnie są ludzie, którzy grają. To nie są tylko, nie mówię tylko o DJ-ach, DJ-kach, ale też na przykład o ludziach, którzy grają w jakichś różnych, no nie tylko cover bandach, ale też na przykład jeżdżą w trasy z różnymi artystami, artystkami. I to na pewno będzie bardzo, bardzo ciężki moment dla wszystkich. Co do rad, jak sobie poradzić ekonomicznie, to nie mam ich zbyt wiele, bo to jest bardzo trudna sytuacja i w zasadzie tutaj może wyjściem jest jakieś, nie wiem, grzebanie w swoich szufladach i wydawanie jakichś rzeczy, które w tych szufladach się znajdują, chociaż nie sądzę, że jest to jakiś wielki środek zaradczy. Natomiast na pewno dużą rolę odgrywa higiena psychiczna i tutaj myślę, że twórczość jest najlepszą odpowiedzią, tak żeby dać uspokoić umysłowi, znaleźć to takie miejsce w oku cyklonu, gdzie można usiąść ze swoją twórczością. Wiem też, że na przykład sporo ludzi, która strasznie dużo jeździ, ma trochę problemy z czasem na twórczość i teraz może właśnie ten czas przyszedł. Może okoliczności mogłyby być lepsze na ten twórczy czas, no ale nie jesteśmy gdzie jesteśmy, więc myślę, że tutaj warto właśnie rozwinąć się twórczo i w ten sposób uspokoić umysł i może trochę się oddalić od myśli o złym losie. I na pewno warto dbać cały czas o kontakty, warto się odzywać do ludzi i pytać, co u nich. Na pewno w odpowiedzi usłyszymy, co u nas i będzie można się zwierzyć i odbić piłeczkę. A przede wszystkim trzeba dbać o siebie i unikać skupisk ludzkich i jakoś to przetrwamy. I tego się będziemy trzymać na pewno. Do godziny 4 nocy z trójką w domu. Twórczość i muzyka od polskich artystów będzie nam tej nocy przede wszystkim towarzyszyła. Lua Preta przed nami, utwór Neemia z ich epki, która ukazała się nakładem You Know Me Records. Contable. bate fa kululu bae. U bate pe po fresa seria. Te va tanta nue mi un pontave. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Krótka podróż do świata duchologii, w którą zabrał nas Wiktor Strybok, obecny też dzisiaj w nocy z trójką w domu. To nagranie pochodzi z jego ostatniego wydawnictwa, dotyczącego zimy właściwie, bo lutym to tytuł tej płyty. Co prawda z zimą już w tym momencie na dobre się pożegnaliśmy, bo i kalendarzowa, i astronomiczna wiosna nastała, ale płyta ma w sobie tyle czaru i uroku, że bez wątpienia o każdej porze będzie się dobrze sprawdzała. Teraz sprawdzimy, jak z czasem kwarantanny radzi sobie kolejny zaproszony przeze mnie tutaj do audycji wirtualnie, przynajmniej artysta, czyli Baby Milo. Yo, yo, tu Baby Milo, Reżim Brigade Polish Juke, Wrocław, Wodzisław Śląski. Odpowiadając na pytanie odnośnie tego, jak radzę sobie w obecnej zastałej sytuacji, no to generalnie nie po raz pierwszy w życiu doceniam moc spędzania czasu w samotności, w bezpiecznej przestrzeni, którą jest mój pokój, czy też moje domowe studio. No aczkolwiek zważywszy na jakiś perfekcjonizm i bardzo często projektowe podejście do tworzenia muzyki, wydaje mi się, że teraz przez ten wymuszony odpoczynek, czy też przerwę od regularnej pracy z muzyką niezwiązanej, wydaje mi się, że bardziej doceniam też po prostu możliwość ćwiczenia, stricte czerpania zabawy z tego całego procesu twórczego. No i wydaje mi się, że to jest podstawowa rzecz, której też próbuję się uczyć, bo nie uważam i nie odczułem jeszcze, jakby miało to wejść od pierwszego momentu w krwiobieg. Natomiast mam nadzieję, że po czasie, po tej całej sytuacji, kiedy po tych domowych kwarantannach, które teraz przeżywamy i staramy się ich przestrzegać, mam nadzieję, że te podejście bardziej zdystansowane i spokojniejsze będzie się częściej w moim procesie twórczym przewijać. No a tak poza tym, w skali społeczeństwa, to mam nadzieję, że wszyscy ludzie, wszystkie osoby, które w takiej sytuacji, w takim położeniu się znalazły, będą ten moment traktować jako czas na autorefleksję i przewartościowanie wielu rzeczy, no i też będą chętniej z własnej inicjatywy po taki wypoczynek, czy po prostu czas dla siebie sięgać. I mam nadzieję, że tak skrajne i krytyczne i niebezpieczne czasy, które teraz nastały, pozwolą nam wyciągnąć te wnioski dobre w kontekście naszego pracoholizmu, w kontekście dawania sobie właśnie czasu na przemyślenia i na odczuwanie własnego, nie wiem, rozwoju, przemijania czy zmian, przez jakie przechodzimy. Dobrze, że Baby Milo wspomniał na początku o tym, że nadaje z Wrocławia i po części z Wodzisławia Śląskiego, bo po tym dźwięku można było odnieść wrażenie, że w trochę innej rzeczywistości przebywa, ale tak może się stać, kiedy będzie nam dane posłuchać już w całości jego najnowszego wydawnictwa, The Greatest Misses, które już niebawem ukaże się nakładem wytwórni Poliszczuk. Z wielką, naprawdę wielką przyjemnością przedpremierowo gram W nocy z trójką w domu dwa utwory z tej płyty. Najpierw Don't Turn Away, gościnnie Suwal, a później Somewhere Between Time and Space razem z Beniowską. Zostań w domu z Trójką. The Greatest Misses, czyli nowy album od Baby Milo, już niebawem ukaże się w katalogu wytwórni Polish Juke. Ci, którzy słuchają nas dzisiaj od początku, czyli są z nocą, z Trójką w domu od godziny 22, już mam nadzieję, że to zapamiętali, ale dla tych, którzy włączyli się później, powiem jeszcze, że naprawdę dzisiaj wyjątkowo zachęcamy do tego, żeby szukać w internecie twórczości polskich artystów, którzy są tutaj grani, między innymi właśnie źródeł wytwórni Polish Juk, bo to jeden z najciekawszych i najprężniej działających labeli, jeśli chodzi o muzykę futworkową czy jukową z jej przeróżnymi odmianami w skali świata. I wspierajmy polskich twórców wkładających ogromne pokłady własnej energii, zaangażowania i wiary w to, co robią. Niech wiedzą, że tak jak możemy, jesteśmy z nimi. Kolejna propozycja od duetu Wants dzisiaj, ale ten materiał, który od nich dostałam, jest naprawdę niesamowicie potężny. Duet Wants dzisiaj w nocy z Trójką w domu gramy po polsku, ale mniej więcej miesiąc temu właściwie, bo pod koniec lutego, dokładnie o tej porze, miałam okazję już grać nagrania z najnowszej płyty duetu Lasy, który tworzą Maciej Wojciechowicz i Jacek Prościński. Mowa o ich płycie Szum. No i tak się składa, że panowie z Lasów też opowiedzieli nam o tym, jak mierzą się z kwarantanną. Siemanko, z tej strony zespół Lasy, ja się nazywam Maciej, obok mnie siedzi Jacek, hejka. No, na wstępie chciałem powiedzieć, że przed tym spotkaniem zadzwoniliśmy się z Jackiem, żeby pogadać o tym, czy na pewno możemy się spotkać, czy nikt z nas nie ma jakiegoś kaszlu albo bólu gardła. Okazało się, że Jacek jest osłabiony, a ja mam, a mnie lekko boli gardło, ale i tak mimo wszystko się spotkaliśmy. No i właśnie, Jacku, jak sobie radzisz w tej sytuacji całej? No cóż, aklimatyzuję się wciąż z bieżącą sytuacją, ale staram się nie przygnębiać. Nie jest to najlepszy czas koniunkturalnie, natomiast myślę, że twórczo można go przekuć w coś ciekawego, a przy okazji pielęgnować bycie człowiekiem i docenić po prostu rzeczy, które mamy. Myślę, że to jest jedna z większych korzyści tej całej sytuacji. Natomiast Maćku, ty jesteś producentem i wydaje mi się, że to jest złoty czas dla producentów tego rodzaju. Jak tam u ciebie sytuacja? Opowiadaj. To znaczy, no nie wiem, no, zależy w jakim sensie złoty czas. No jeśli chodzi o sprawy finansowe, no to mam sporo obaw, jeśli chodzi o moją przyszłość. No ale nie musisz się konfrontować z ludźmi, możesz pracować zdalnie. No tak, tak. Nadrabiam zaległości przede wszystkim, sporo chodzę po lesie. Widzę, że dużo ludzi też chodzi po lesie i no w życiu chyba nie widziałem tak dużo ludzi w lesie. Może w sezonach grzybowych. Znaczy mam na myśli oczywiście grzyby takie leśne, typu grzybek. Myślę, że oboje staramy się w tym wszystkim jednak mimo wszystko odnajdywać te pozytywne strony tego wszystkiego. Tak, niemniej solidaryzujemy się ze wszystkimi, którym... Jak najbardziej i wszystkim życzymy dużo szczęścia. I zdrówka przede wszystkim. Tak, absolutnie. Na razie. Cześć, dziękujemy. Ja ze swojej strony przede wszystkim zachęcam do tego, żeby zostać w domu, a lasy odwiedzać i sprawdzać w tej wersji audio, czyli chociażby za pośrednictwem ostatniego albumu właśnie duetu Lasy, Szum. Propozycja z tej płyty, którą gramy, to Stabs. we're all in this together. Solidarity and cooperation. We're all in this together, and we can only stop it together. This is the time for facts, not fear. This is the time for signs, not rumors. This is the time for solidarity, not stigma. We don't know what sort of damage this virus could do if it were to spread in a country with a weaker health system. We must act now to help countries prepare for that possibility. We're all in this together. Spirit of solidarity and cooperation. We're all in this together, and we can only stop it together. This is the time for facts, not fear. This is the time for signs, not rumors. This is the time for solidarity, not stigma. I thank you. Nowość od wrocławskiego, kolejnego zresztą dzisiaj producenta TVB, We All In This Together, w nocy z trójką w domu. To jeszcze przed pierwszą propozycja z katalogu You Know Me Records, który o tej porze akurat w trójce regularnie i także z wielką radością i przyjemnością przeglądamy. Utwór z ostatniego wydawnictwa duetu Normal Bias. To Normal Bias. W tym naszym 6-godzinnym nocnym spotkaniu dopiero raz zdarzyło się tak, że zrobiliśmy muzyczne odstępstwo i pojawił się utwór niepochodzący z katalogu polskiego artysty i przed nami będzie druga tego typu sytuacja, a to wszystko ze sprawą utworu Jabu, a właściwie remiksu jego utworu Full If, za który odpowiada J-Glass Dubs. She seems to take when her footsteps are leading me to wait. All this time spent, now I'm consumed. This I can't undo. You spoiled any love I could have known. Favor control, you spoiled any love I could have known. Any love I could have known. I need something lasting. I'm to come back home.